Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, nou, we zijn live vanaf Schiphol, want er is vandaag nu een waken voor mensen die gedetineerd worden, terwijl er niks te detineren valt in feite. Omdat mensen gewoon mensen zijn die niks misdaan hebben. En ik was wat laat omdat de bussen ingewikkeld waren. Dus ik ren nu achter de demo aan. Ze stonden net al te zingen. Ik weet niet precies wat dat was, maar dat horen we misschien later nog. Ik kom nu aan bij de demo. Ja, er zijn een stuk of 20, 30 mensen die contact willen maken met gedetineerden. Mensen die ja, er wordt nu gezwaaid heen en weer. Er zijn mensen binnen die ons dus goed kunnen zien. En er zijn spandoeken met need help, call en dan een nummer wat ik nu 0800 3388776. En een spandoek. Leest Open Borders, Justice, Dignity and Compassion. En waar gaan we nu naartoe lopen eigenlijk? We gaan nu naar de achterkant van het justitieel complex. Ja. Omdat daar de artikel 6 gevangenen, dat zijn de asielzoekers, zeg maar. Ja. Dat zijn de mensen die op Schiphol asiel aanvragen, die zitten daar. Die hebben daar zicht op, op ons als we daar gaan zwaaien. En die zitten in een detentiecentrum waar je dus normaal gesproken misdadigers gevangen zet of zo? Of? Klopt, ja. Want het idee daarachter is dat Schiphol een Schengengrens is. En dat moet dus extra bewaakt worden. Dus net als zeg maar de Italianen en de Grieken op de Middellandse Zee doen. Dat moeten wij doen hier op Schiphol. En de havens in Rotterdam en IJmuiden enzovoort. Dat zijn ook Schengenzones. En dat is de reden dat asielzoekers mogen worden opgesloten. Terwijl ze niks gedaan hebben behalve asielaanvraag. Ja, echt werkelijk echt helemaal niets misdaan. Nee. Dus dat is. Ze gaan op de vlucht, ze kloppen dus hier aan voor asiel en worden opgesloten. En ze moeten dus hier binnen, dat zijn ook gezinnen. Moeten ze hun procedure dan een tijdje afwachten. Yes. En ja. En wordt maar hoe lang moeten ze hier dan verblijven? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik hoorde net dat het voorheen, dus dat varieert een beetje, maar de laatste tijd was het slechts tussen aanhalingstekens 2 weken en dan mochten ze door naar een asielzoekerscentrum om daar de procedure af te wachten. Maar nu is het weer langer geworden En ik weet niet of dat met Faber te maken heeft of wat dan ook. Maar kan het maanden duren. En die procedure dat duurt dus een eeuwigheid. Nou, dat heeft in zoverre met Faber te maken dat hij er geen snikkel aan doet om iets te verbeteren natuurlijk. Ja, ja, ja. En het is een beetje jammer dat je te laat was voor de inleiding. Ja. Ja. Maar er is sprake dus van 140 cellen. Okay. En dat wordt uitgebreid met 90. Dat is ook met 90, jezus. 90 extra door het beleid van Faber. Ah, kijk, hier zijn we. Ja, hier kunnen we zwaaien. Woehoe! Mensen zien ons. Zijn de spandoek goed zichtbaar? Sta ik er niet voor? Kijk, er gaan de ramen dicht. De bomen zijn wat opgeschreven. Ja, kijk. De schermen gaan naar beneden. Zie je dat? Oh, en toen ging het ook weer omhoog. Is het van nu goed te zien? Zit de boom er niet voor? Ja, als we met hem heen gaan. Gaan we nog verder? Hang hem in de zon. Oh, we gaan nog verder. Het spandoek is goed te zien. Oké. Okay. Ja, deze is ook goed hoor. Hier is hij ook goed. Op Schiphol hebben gedaan waarvoor ze hier worden opgesloten. En de volgende afdeling zijn mensen die onder de vreemdelingenwet zitten. Okay. Dus, maar we hadden ook een keer iemand die bolletjes in zijn buik had bij ons in huis en zo'n aardige mens. Dus je tuint erin en ook maar mensen. Ja, als je geen perspectief hebt. Ja. Moet toch? Zit je naar? Ja. Maar het is wel gevaarlijk. Ja, dat zal wel. Ja, ze heeft het gewas in de buik opgegaan. Ja, zo gaat de wandeling weer verder naar de volgende afdeling. Boekenwald. Echt wel? Weet je toch? Ja, weet ik niet. Wat bedoel je? Het is jammer dat je de instructies van de Marchesee hebt gemist. Oh, instructies van de Marchesee? Ja, jongen. Daar kwamen ze even uitleggen. Ja, dat je op de parkeerplaats mag demonstreren en dat de groene berm, dat is dan neutraal terrein. Dus hier mag je gewoon lopen, ook zonder vergunning. Althans, het is een grensgeval. En er is een gravelstukje, dat is van Schiphol, daar mag je ook niet komen. En je mag ook geen alcohol uitdelen. En je mag zelfs geen geweld gebruiken, weet je wel. Het is belachelijk. Nou, dat vind ik echt een hele vreemde regel. Wat is hier nou geweld, weet je wel? Is dit een klimmuur? Nee, dit is een gevangenismuur. Ja, ongelooflijk. Ja, we lopen om het complex heen en dat is dat zijn enorm hoge muren. En ja, het is inderdaad, ik kan niet anders denken dan aan concentratiekampen bij dit soort... Ja, en dan die beukenhaagjes. Ja. Om het lieflijk te maken. En dat arabesque design, weet je wel. Het is gewoon de omgekeerde wereld. Een mooie vertaling. Ja. Dat is de toeter van Jo. Is dat een officiële Fuzuela of niet? Ja, dat is mijn Fuzuela. Thank you. For freedom of movement and migration rights and border abolition. Lately we have received a lot of calls for help from inside this exact detention center, because in the past 6 months there's a lot of people who came here seeking for asylum and got detained immediately inside the prison, and they were really not prepared for the treatment they were gonna be received. And in general, in our Stop Deportations campaign, we receive a lot of help, since we support people at risk and people to be deported. There's a lot of periods where every single week we receive help from, we receive a call for help from everybody from inside Rotterdam, in Zest. And I have also friends who've been in detention center as well and was on deportation flight. So at some point I really felt numb from all the story, from everything that people told me, how they were treated, how they crossed the border, being beaten up and tortured. And I thought I would numb already, but being here and seeing this, it broke me again. Nothing more horrible than seeing. Nothing more horrible than seeing injustice right in front of our eyes. What motivates me a lot and what motivates us a lot is to act out of solidarity. So we've been on flight to Stop Deportation flight, and we've been to Schiphol a lot. Every time we got help, got a call for help, we flyer and we talk to passenger and to try to convince them to stop the deportation flight. And with that, we succeeded quite a number of times, helping people at risk and people on the flight. So there are a lot of things that we can still do to actually help prevent this, to actually help the people, but also attack the system. And if you're interested, you can come to me and talk. I can tell you more to join the community and join the support group. But in general, the rule is very simple. If you find yourself on the deportation flight, you can wait for until the door closes, and you can stand up. And that's the one way that you can help delay the flight for the person to fight for their right to be here. So, and if you want to actively be on the flight, you can come to me and talk later, because we really need the help, either financially or the support. And for me, that's the only way to live. That's the only way to live in a way that is not corruptible. That's a way to retain our humanity in this unjust society. So thank you so much for organizers and let me be here and talk. We hebben stoepkrijt meegenomen.

Nou, is dat alleen you, hè? Misschien is die eigenlijk wel mooi zo. Ja, dat is mooi. Ja, hou eens op met je geapp. Ik ben de hele nacht en ik erover aan het nadenken. Tuurlijk. Niks anders meer. Zeker. Begrijp het. Jij bent er niet. Mijn moeder is er ook, die is ook, ja, die wordt ook 65. Ook nog. Een week voor Gerard jaren. 10 mei, ja. Ja. Ja, denk ik wel. Maar is het in de middag of avond? Ja. Het is een feestje. Ja. Dan kom ik net naar bed en ga naar kampen. Nee, ik ga iets schrijven. Maar ik kom even wel. Misschien een gedicht. Over chocola. Tekeningen gemaakt, hele grote tekeningen van krijt. We love you. Tu es pas seul. We pray for you. And keep hope. Iets kort. Ja. Dat het er allemaal op past. er ook een raam open? Ja, er is een raam open. Zie je daar een klapje? En daar is ook een klapje. Helemaal de goede hoek te pakken, geloof ik. Het is wat winderig. Maar er staat een raampje open. En ik hoorde net iemand hard roepen: We want freedom! Iemand haalt nu een briefje voor het raam. Het is lager en het is minder. Het is beter. Dus als jij daarmee. Mensen schreeuwen vanuit het detentiecentrum. Een hartje volgens mij. Ja, op het briefje lijkt een hart getekend te zijn. No borders, no nations, stop deportation! No borders! Er zijn weer verschillende raampjes open. Waarschijnlijk. Omdat hij tegen de muur staat te pissen. Je bent gewoon fout bezig en je moet dat gewoon accepteren. Ja, ja, het is al gebeurd. Spijt me. Maar ik spreek je van ver af aan en je kijkt niet eens om. Het doet alsof je even doof bent, maar... Ik was met iets bezig. Ja, met iets bezig, ja. Ja, in het vervolg doe het gewoon niet, want je kan er ook een bekeuring voor krijgen. Ik zal het nooit meer doen. Oké. Nou, het lekker rustig hier, want... Inshallah. Het is toch lachen, hè? Ik was in Hongkong. Ja. En daar was de Imperial Palace of zo. En dat is een zwaar beveiligde toestand. En ik was daar met mijn zoon. En toen gingen wij dus totaal onschuldig starten. Door. Want er liepen van die laserlijntjes, weet je wel? Ja, ja, ja. Als je het lasertje onderbrak, dan ging het alarm af. En het ging af, jongen! En er kwamen allemaal stemmen in het Chinees en in het Engels. En er kwamen allemaal uniformen aan en zo. Jij gaat het zeggen, Frits. Luister. Teruggestuurd. In die poephuisjes werden migranten zonder papieren, zogenaamde illegaal verklaarden, opgesloten. En ze mochten daar roken, ze kregen daar vuur. Ze kregen geen informatie over de brandveiligheid. Dat kon ook niet, want die was er niet. Oftewel, dit was een geprogrammeerde dood. Het vreemdelingenbeleid van Nederland komt erop neer dat mensen die hier niet horen of mogen te zijn volgens de democratische regels kunnen verbranden. En dat voor het systeem is niet veranderd. Het enige dat veranderd is, is dat deze gevangenis waarschijnlijk brandveiliger is dan de vorige gevangenis. Maar tegelijkertijd zien we dat het idee van vreemdelingenbewaring de afgelopen 20 jaar een enorme vlucht heeft gemaakt. Van Libië tot Griekenland, van Litouwen tot Marrakesh, van Niger tot Soedan. Overal worden met ons belastinggeld gevangenissen gebouwd voor deze mensen. En daar zijn wij het dus niet mee eens. Dus, volgende keer nemen we touwen mee, klimmen we over de muur en vieren we bevrijdingsdag. Weg met de gevangenis. Doei! Doei! 26 oktober is een zondag, de dag voor de verjaardag van Amsterdam. De dag dat brand uitbrak. En gaan we herdenken in de tuin van de diaconie. Tussen het namenmonument, het Hartmuseum en de diaconie. Achter het Wereldhuis. Dus 26 oktober is de 20ste verjaardag van de brand in de vorige gevangenis. En in de tuin van de diaconie, die middag, wordt de brand herdacht. Nieuwe Herengracht, 18a. Die directeur van de vorige gevangenis die zei ook, deze gevangenis is de goedkoopste en meest efficiënte die er ooit is geweest in Nederland. En dan waren er papieren lakens en... het was helemaal niks. Ze staat ook op de stroom, hè? Ja. Maar laten wij nu verder gaan naar de zuilige. De Zonnekruidweg. En dan slaan we af naar de Duizendbladweg. Weer bij de bushalte. Die kant. Thank you. komen nu aan bij de hoofdingang. In de rechterstoel. Ja, ik was ineens kwijt. Ik dacht, waar is dit? Waar is dit? En ja, er gaat nu iets aangeboden worden. Probeer je het of niet? Ja, en heb je dat nog achter de hand? Dat is een nieuwe vrijkant. God, geef ons de kracht. Sta ons bij, God. Yeah. Komen we voor hem terecht? Ja. Je komt voor het recht. We zijn er niet, hè? Ja, we staan nu in de hal. U mag buiten blijven tenzij u één voor één naar het toilet gaat. Vriendelijk verzoek om direct te trekken. Deze moet op het toilet, dus u mag naar buiten. Is de rechtbank vandaag ook aanwezig? Zij gesloten. Dank u. Mevrouw de minister. Het recht is er vandaag niet. Het recht is gesloten. De minister nu aan het filmen is, mag direct stoppen en naar buiten. Ik ben niet aan het filmen. U mag naar buiten. Ik ben niet aan het filmen. Huishoudelijke mededeling, het recht is er niet vandaag. Ah, het recht is er niet. De rechtbank ook niet. Oh. Het recht is er al langer. Ja, dat is voor dat verdomme zelf. Dank je. Bedankt. Dit mag dus ook. Heb je een papiertje nog? Ik heb die. Wat is dat voor de vijand? We gaan nu met PostNL. Nee, PostNL. Nou, dat concludeert de procedure hier, geloof ik. En ja, dus nu wij mogen met de bus. Alle mensen die hier zijn. Nou, het was een leerzaam bezoekje. Ze hebben er wel het moois van gemaakt van de nieuwe gevangenis. Dus ja, de dekmantel voor de grote Schipholbrand waarbij 11 mensen om het leven kwamen. En onlangs nog papa Sacco ook overleden is, een van de overlevenden. En daarover kun je van alles vinden bij Stichting Migrant to Migrant. En Ja, daar staan allemaal dingen te gebeuren dit jaar. Herdenkingstekens. Bijeenkomsten. Dus ja, hou het in de gaten, lieve luisteraar. Voor nu is het wel weer klaar. En nou ja, binnenkort gaan we nog wel weer wat meer uitzenden. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Misschien vandaag nog zelfs. Ruigoord is nog Groenoord aan de gang. Ja, inclusief 4 mei heb ik niet kunnen vinden in de buurt. Er wordt zo hard achteruit gekeken dat niemand enig idee heeft wat er aan de hand is op dit moment. Zo lijkt het. Dus ik ga wat anders doen. En, maar iets anders is ook iets anders. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.